گا کہ اس کے عمل یا اس کی کسی بات میں کمی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. ولا رہ کا اور نہ زیادتی کا خوف ہوگا اس کو کہ اس کا کوئی عمل ضائع ہو جائے یا زبردستی کی جائے کسی کا کام اس کے متھے مر دیا جائے، اس بات کا کوئی امکان نہیں. نہ اس کے اعمال میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ اس کے حق میں کوئی حق تلفی ہوگی. ایک ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے ہزار میں ایسے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ زیادتی ہوگی کہ کسی کا کام کیا ہوا ہو اس کے ذمہ ڈال دیا جائے یا زبردستی کی جائے اس پر، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے صحیح افکار اور اعمال کے مطابق کی جزائے عمل مرتب کرے گا. یہ جزائے عمل کا مرتب ہونا یہ سبب اور مسبب کی طرح ہے، کاز اینڈ افیکٹ کی طرح ہے. جیسا سبب ہوگا اسی طرح آگے، جیسا علت ہوگی ویسے ہی معلول ہوگا. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، جنات نے یہ بھی کہا کہ بے شک ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ بے انصاف بھی ہیں. یہ جیسا انسانی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو. جو احکام الہی ہیں، حلال حرام، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر احکام، وہ تمام ہدایت کے مطابق انجام دیتے رہتے ہیں، یہ فرما بردار ہیں. اور کچھ بے انصاف ہیں، قاصد کس انصاف کو ہٹا کر بے انصافی کی بات کرتے ہیں، نہ عبادت ٹھیک کرتے ہیں نہ حقوق صحیح ادا کرتے ہیں. تو یہ انسانوں میں جیسا ہے ایسا ہی جنات کے اندر بھی. اور کہا فمن اسلم، جس نے فرما برداری کی، یقین بات ہے کہ انہوں نے تحرر تلاش کر لیا اچھی بات کو، اچھی راہ کو. تحرر کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، تلاش کرنا. انہوں نے قصد کر لیا رشدہ نیکی کی بات، جس نے فرما برداری کی اس نے نیکی کی بات کو تلاش کر لیا اور قصد کر لیا. اور اس کے برخلاف عمل قاسطون، جو لوگ بے انصاف ہیں، تو یقین جانو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. حطب کا معنی لکڑیاں، بالن ایندھن. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ جنات بھی جزائے عمل کے وقت اسی طرح دوزخ میں جائیں گے. باقی یہ ہے کہ جو نیک جنات ہیں، ایماندار ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا جنت جیسے کسی مقام میں جہاں راحت اور آرام ہوگا. پر کہتے ہیں آراف کے اندر ہی وہاں ہر قسم کے راحت ان کو نصیب ہو جائے گی. بعض فرماتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیات سے پتہ چلتا. اور جو لوگ نافرمان ہیں جنات میں سے، ان کو سزا ملے گی، جہنم کا ایندھن بنے گی. تو بعض لوگ اس پر اشکال پیش کرتے ہیں کہ جہنم تو آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ زن آگ ہے، جلانے والی آگ ہے، آتش سوزاں ہے. تو جنات تو خود آتشین ہیں، ان کا مادہ آگ سے ہوتا ہے، تو ان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے آتشین مادے میں جب وہ پہنچیں گے؟ تو یہ اشکال درست نہیں ہے، اس واسطے کہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں 1:70 کی نسبت ہے. دنیا کی آگ جتنی تپش اور حرارت رکھتی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ تیز ہوگی. وہ اس تیز آگ میں آتشین لوگ بھی جلیں گے اسی طریقے سے جیسا کہ خاکی لوگ جلیں گے، یعنی کہ وہ بچ جائیں گے کیونکہ بہت تیز ہوگی. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے بھی اپنے پروردگار کے سامنے شکایت کی تھی، رب اکل بازی بازن، پروردگار میرے بعض نے بعض کو کھا لیا ہے، اپنی اس گرمی اور تپش کا بھی اس نے شکوہ پروردگار کے سامنے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں دو سانس لینے کی اجازت ہے، ایک سانس گرمی میں اور ایک سردی میں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سردی کے اندر جو زیادہ شدید لہر ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس کا اثر ہوتا ہے، وہ سانس اندر کو کھینچتی ہے۔ تو بیرونی ماحول میں بہت سے علاقوں میں اور بہت سے خطوں میں شدید سردی کی لہر آ جاتی، اور جب یہ گرمی کی شدید تپش ہوتی ہے تو اس وقت اس کو سانس باہر نکالنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ سورج اس کے لیے بمنزلہ ایک چمنی کے ہوتا، ایسا سمجھ لو جیسا کارخانے میں ایک چمنی ہوتی ہے، وہ تپش اور حرارت سورج کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جیسا کہ چاند کے اندر مد و جزر ہوتا ہے، اور اس کی حکمت خدا ہی بہتر جانتا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ سورج جو ہے وہ چمنی کا کام دیتا ہو جہنم کی تپش کے لیے۔ ان اسرار کو اور ان حقائق کو ہم اپنی اس مادی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحیح اور برحق ہے۔ تو بہرحال یہ جہنم کا یہ کہنا کہ پروردگار میرے باز نے باز کو کھا لیا، معلوم ہوا کہ اس میں بھی تپش ایسی ہے جو باز حصہ باز کو کھاتا۔ تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی تپش اتنی شدید ہو کہ جو شیاطین اور جنات ہیں ان کو بھی جلائے، اور بعض مفسرین کرام ایسا بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جزائے عمل جو ہے وہ دوسری طریقے پر دی جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، اس میں بعض طبقات جو ہیں ان کو زمحریر کہا جاتا، جن میں انتہائی درجے کی برودت ہوتی ہے ناقابل برداشت۔ تو ہو سکتا ہے کہ آتشین مزاج رکھنے والے جنات اور شیاطین کو زمحریر کے طبقے میں ڈال دیا جائے، جو ان کو مخالف عنصر کے ذریعے سخت ترین سزا ملے گی، جیسا کہ خاکی انسان جو ہے ان کو گرم حصے کے اندر پہنچا کر سزا دی جائے گی، ایسا ہی جنات اور شیاطین کو ہو سکتا ہے کہ زمحریر کے اندر ڈال کر سزا دی جائے، سزا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور وہ نیکی اور بدی کرنے والے ہیں، ایمان اور کفر اور صلاح اور فساد سب ان میں پایا جاتا ہے، اس لیے جزائے عمل میں بھی وہ اسی طریقے سے دوچار ہوں گے جیسا کہ انسانوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يرد عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اور یہ حکم آیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہیں راستے پر تو البتہ ہم ان کو سیراب کریں گے بہت سے پانی سے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں، اور جو شخص اعراض کرے گا اپنے پروردگار کی یاد سے تو چلائے گا اس کو ایک سخت عذاب میں۔ اور بے شک یہ کہ مسجدیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے قریب تھا کہ یہ لوگ ہو جاتے اس پر لبدا جھرمٹ وادی نخلہ کے مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ, تو پیچھے سے جنات نے قرآن کریم کو سنا اور وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا اور واپس دائی بن کر لوٹے اپنے قوم اور قبیلے کی طرف. اس واقعے کو اللہ تعالی نے ان جنات کا قرآن کو سن کر ایمان لانا اور پھر ان کی گفتگو اور کلام اس کو نقل فرمایا ہے. اب یہ جو جملہ ہے وَاللَّوْ اسْتَقَامُوا, بعض فرماتے ہیں کہ یہ اسی جنات کے کلام کا حصہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں تو ہم ان کو سیراب کریں گے کثیر پانی سے. اور دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنات کا کلام پہلی آیت میں ختم ہو گیا, اس کا تعلق وَاللَّوْ اسْتَقَامُوا کا تعلق الْأُوحِيَ إِلَيَّ کے ساتھ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ جنات کے گروہ نے سنا اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو ایک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس پر ایمان لائے. اوہی الیہ کے ساتھ اس بات کا بھی تعلق ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ حکم بھی آیا ہے, اس بات کی وحی کی گئی ہے میری طرف کہ اللہ استقامو, کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہیں علی طریقت راہ پر, یہ سیدھے رہیں سے مراد مکے کے مشرق, عرب کے مشرق اور کافر بھی ہو سکتے ہیں اور جنات بھی. یہ سب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے یہ وحی مجھ پر نازل فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ, خواہ وہ انسان ہو یا جنات, اگر سیدھے راستے پر قائم رہیں تو ہم ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. اور قریش مکہ پر قحط پڑا ہوا تھا, بارشیں رکی ہوئی تھی اور بڑی پریشانی میں مبتلا تھے, تو اس لیے اس مناسبت سے ماہن غدا کا فرمایا ہے کہ ہم سیراب کریں گے ان کو کثیر پانی سے, بہت پانی برسائیں گے جن سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو طریقے سے مراد ہے اللہ کی وحدانیت کا طریقہ اور صراط مستقیم, اگر اس پر یہ قائم رہیں تو ہم ماء کثیر سے ان کو سیراب کریں گے اور ان کے اس قحط کو دور کر دیں گے اور پریشانیوں کو ہٹا دیں گے. جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, یہ بستیوں کے رہنے والے اگر ایمان لائیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان کی طرف سے بھی برکتیں نازل کریں اور زمین کی طرف سے خیر و برکات سے ہم ان کو نوازیں اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی کا راہ اختیار کریں. تو آسمان کی طرف سے بھی برکات کا نزول ہم کریں گے اور زمین سے بھی برکتوں کو نکالیں گے ان کے لیے. ویسی یہ بات اللہ نے فرمائی. یہ بھی حکم آیا وہی نازل کی گئی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو ہم ان کو سیراب کریں گے بہت سے پانی کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر یہ بھی آزمائش ہوگی لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم جانچیں ان کو اور امتحان لیں ان کا اس بارے میں کہ کون شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو برتتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکات سے مستفید ہوتا ہے اور مزید ترقی کی امید اس کے لیے ہو سکتی ہے، یا کون ہے جو کفران نعمت کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اور ظلم و شرارت کرتا ہے، خدا کی توحید کو جھٹلاتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے، نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں. یہ آزمائش ہی ہے نعمتوں کو دے کر آزمانا انسانوں کے لیے، کون شکریہ ادا کرتا ہے اور مزید مستحق ہوتا ہے اور کون ناقدر دانی کرتا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص اعراض کرے گا اپنے پروردگار کی یاد سے تو چلائے گا وہ پروردگار اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں، یعنی شدید عذاب میں. اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے گا جو شخص، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط راستے پر چلے گا اور جس کی انتہا خدا کا شدید عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ کی یاد سے اعراض کر کے جو غلط راستے پر چلے گا وہ جہنم کا سزاوار ہوگا اور سخت سزا کا مستحق بنے گا. ایک تو یہ بات وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، جیسا کہ پہلی بات جنات کا ایمان لانا اور ان کے احوال جو تفصیل کے ساتھ آئے، اور یہ کہ انسان اگر سیدھے راستے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نعمتوں کے مستحق بنے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. یہ بھی اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے. مساجد یہ مسجد کی جمع ہے اور مسجد کا اطلاق تین معنوں پر آتا ہے، اس کے تین معنی بنتے ہیں. ایک معنی اس کا سجدے کا مقام، مسجد ظرف کے معنی میں ظرف مکان یعنی سجدہ گاہ، اور سجدہ گاہ سے یہ مساجد مراد ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سجدہ گاہ بھی مراد ہو سکتا. یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مساجد بھی اللہ کے لیے اور زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو اور اللہ کی ملکیت میں نہ ہو؟ لیکن بعض چیزوں کو زیادہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے. مسجدیں جو ہیں یہ زمین کے خطوں میں بڑے مبارک خطے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر و بقاء الارض المساجد اللہ، زمین کے خطوں میں سب سے بہترین ٹکڑے وہ مسجدیں ہیں. اس لیے کہ ان کو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، مساجد اس لیے تاکہ خدا کی عبادت ہو ان کے اندر. تو جب یہ زمین کے خطوں میں بہترین خطے ہیں تو پھر ان خطوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو پکارنا کتنا بڑا غلط کام ہے اور ظلم ہے. ان جگہوں میں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو وحدہ لا شریک، اور کوئی شرک والی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی کفر والی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی مشرکانہ نعرہ یا نہیں لگانا چاہیے، کوئی ایسی حرکت اور ایسا کام جو شرک کو بتلاتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پاک خطے، شرک تو ویسے بھی کفر ویسے بھی ممنوع ہے اور بری بات ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جس جگہ کو عبادت کے لیے اور اللہ تعالی کی مال خوشنودی کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر شرک کرنا یہ بہت زیادہ قبیح، جیسا حرم شریف کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ گناہ تو ہر جگہ برا ہے لیکن جو حرم کے اندر گناہ کرے گا اللہ اس کو ڈبل سزا دے گا، جو پاک خطہ ہے اللہ نے اس کو محترم قرار دیا ہے خانہ کعبہ کے پاس، اس کے اندر کو گناہ کی بات کرے گا، الحاد کرے گا، کجروی اختیار کرے گا، سخت سزا کا مستحق بنے گا۔ تو مساجد کا یہ ہے، یہ سجدہ گاہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، تو ایک معنی یہ ہے، اور پھر یہ مساجد کے آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، بیان فرمائے، نظفو ان کو پاک صاف رکھو اللہ کے گھر میں، اور کسی قسم کی یہاں نجاست نہیں ہونی چاہیے، ظاہری نجاست بھی باطنی، باطنی یہی ہے بدعت والی بات ہوئی، شرک والی، کفر والی، غلط بات، یہ باطنی نجاستیں ہیں، ان سے بھی پاک رکھو، ظاہری نجاست سے بھی اللہ کے گھروں کو پاک رکھو، نظفو۔ اور اسی لیے تجارت سے بھی منع فرمایا، جو مسجد میں تجارت کرتا ہے اس کو بدعا دو، کہو لا اربح اللہ تجارت اگر خدا تیری تجارت میں کبھی بھی فائدہ نہ دے، کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتا ہے اس کو بدعا دو، یہ کہو کہ اللہ تیری گمشدہ چیز کو واپس نہ لوٹائے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دو، جو کہ پاکی پلیتی کا فرق نہیں کر سکتے، وہ بول و براز کر دیں گے، بے ادبی ہوگی، پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دو، وہ بھی ادب کو قائم نہیں رکھ سکتے، تلواریں مسجد میں مت کھینچو، حدود مت جاری کرو مسجدوں کے اندر کی بے ادبی ہوگی۔ اور ایک عربی نے جس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا کر کے بڑے اچھے طریقے پر سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ جو جگہ ہیں مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ گندگی پھینکنے کا مقام نہیں ہے، اس کو پاک صاف رکھو، اور ایسی کوئی بات نہ کرو جو اس کے ادب کے خلاف ہو۔ یہ تو جھگڑا فساد نہ ہو، ایاکم و حیشات الاسواق، مسجدوں میں ایسی آوازیں جو بازار میں بلند کی جاتی ہیں، بچو اس بات سے، لڑائی جھگڑا، تناشد الاشعار سے، شعر گوئی سے بھی منع فرمایا، فضول قسم کے اشعار مسجدوں میں پڑھنے، یہ تمام آداب مساجد کے خلاف، شور شر کرنا، شعر گوئی کرنی، فضول اشعار پڑھنے، تجارت کرنی، گمشدہ چیزوں کا اعلان مسجدوں میں کرنا، باہر جو چیز گم ہوگی مسجد میں اعلان، یہ باتیں سب خلاف ہیں، اور پاک صاف رکھنے کا حکم ہے، وہاں عبادت ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تعلیم ہو، یہ سب باتیں جو عبادت کی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ یہ تو مسجد سے مراد سجدہ گاہ، اس کا دوسرا معنی مساجد کا معنی مسجد سجدہ بھی ہوتا ہے، ان المساجدہ یعنی سجدہ صرف اللہ کے لیے چاہیے، اور یہ یقینی بات ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم۔ تو سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی اللہ کے سوا روا نہیں تھا، یہ اللہ تعالی کے سامنے، جس میں اللہ تعالی کی غائب درجے کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، یہ سجدہ اگر کسی غیر کے سامنے کیا جائے گا تو وہ کفر ہوگا اور شرک ہوگا قطعی طور پر. لیکن تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں دوسروں کے سامنے روا تھا, جس میں ماض یعنی تعظیم ہے, عبادت کا پہلو نہیں ہے, ماض احترام ہے. بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے, ماں باپ کے سامنے, بڑوں کے سامنے یہ سجدہ ہوتا تھا, یہ تعظیمی سجدہ. لیکن ہماری شریعت میں اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. سجدہ غیر اللہ کے سامنے بالکل ممنوع ہے. اللہ کا فرمان ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج نہ چاند نہ کسی اور چیز کے سامنے سجدہ کرو, بلکہ اس ذات کے سامنے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. للذی خلقہن, قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنا روا نہیں. اگر عبادت کا خیال نہ ہو تد بھی حرام ہے. عبادت کا خیال نہیں, مال تعظیم سے سجدہ کرتا ہے تو حرام کا مرتکب ہے. اگرچہ کافر نہیں کہا جائے گا, اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا, کیونکہ وہ تو نیت سے ہوتا ہے. اگر وہ تعظیم مراد لیتا ہے جو اللہ کی تعظیم ہوتی ہے اور پھر قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو وہ کافر ہوگا, مشرک ہوگا قطعی. اور ویسے ہی تعظیم سے کرتا ہے تو یہ حرام ہے, قبر کے لیے حرام, کسی بڑے آدمی کے سامنے حرام, کسی اور چیز کے سامنے سجدہ, حتیٰ کہ رکوع کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. حضور کا فرمان ہے, سلام کرو آپس میں, مسافہ کرو, معانکہ بھی کر سکتے ہو. لیکن صحابی نے پوچھا, حضور جھک بھی سکتے ہیں یہ جھک کر؟ فرمایا نہیں, یہ رکوع بھی درست نہیں ہے. سلام لوگوں جھک کر نہیں, سیدھے سلام. یہ رکوع بھی مکروہ ہے, یہ اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے, درست نہیں ہے. وہ سجدہ بہرحال حرام ہے, خواہ کسی بادشاہ یا امیر کبیر استاد پیر فقیر قبر یا کسی اور استھان کے سامنے یا سورج چاند جس کے سامنے بھی کرے گا حرام ہے. اگر غائب درجے کی تعظیم مراد لیتا ہے تو پھر کافر بھی ہوگا, ساتھ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے. یہ مسجد سے مراد سجدہ مصدر میمی کا. اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے, آلات سجدہ. مسجد سے مراد سجدے کے آلات, یہ تو اللہ کے ہیں, یعنی اللہ ہی ان کا خالق ہے. اس واسطے ان کے ساتھ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے نماز کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے, امرت ان اسجد علی سبعۃ اعراب, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں. ایک پیشانی اور ناک ہے, اور دو ہاتھ, دو گھٹنے, دو پاؤں. سجدے میں یہ تین سات اعضاء ہوتے ہیں, تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعضاء کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کروں. تو یہ اعضاء بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, کوئی اور تو ان کا خالق نہیں ہے, لہذا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا روا نہیں ہے, درست نہیں. تو چاہے اس کا معنی آلات سجدہ ہو یا ماض سجدہ ہو یا سجدہ گاہ مراد ہو, بہرحال یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی ہو کسی اور کو مت پکارو, کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو. اور اسی طرح عبادت کی ایسی شکل جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, وہ کسی غیر کے سامنے اگر کرو گے تو وہ شرک میں داخل ہوگا. یہ حکم بھی اللہ نے نازل کیا ہے. اور یہ بات بھی کہ لما قام عبد اللہ, جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ, یدعوہ اس کو پکارنے کے لیے, اس اللہ کے بندے سے مراد اللہ تعالیٰ کا کامل اور اکمل بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندے کے لفظ سے جگہ جگہ قرآن میں تعبیر کیا گیا. اور آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی منع فرمایا, دیکھو تعریفوں میں مبالغہ آرائی نہ کرو, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں مبالغہ آرائی کی اور ان کو ابن اللہ کہا، یہودیوں نے بھی عزیر کو ابن اللہ کہا، مشرکین نے ملائکہ کو بنات اللہ کہا، اور بہرحال یہ تعریف میں اور مرہ سرائی میں آج سے آگے بڑھے تو شرک کے مرتکب بن گئے. فرمایا میری تعریف میں ایسی مبالغہ آرائی نہ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا اب تم بھی مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا مظہر نہیں ہے، اوتار نہیں ہے، جیسا مشرکین کے طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اللہ کے بندے کامل ترین بندے. جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اس کو پکارنے کے لیے تو آگے قریب تھا کہ یہ لوگ ٹھٹھ باندھ کر آپ پر ٹوٹ پڑتے. اس سے مراد یا تو انسان ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے تو مسلمان بھی جلدی سے آپ کی طرف آتے تھے اور مشرک بھی. مسلمان تو اس لیے آتے تھے کہ ہم آپ کا کلام سنیں اور آپ کا اتباع کریں اور اقتداء کریں، اور مشرک لوگ آتے تھے ہجوم کرتے تھے تاکہ آپ کو روکیں اور پریشان کریں، اس لیے وہ ٹھٹ مانتے تھے. مشرکین مکہ گئے سنا اور دوڑے تاکہ آپ کو روکیں اور مزاحمت کریں. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنات کا گروہ ہے جنہوں نے آپ کے پیچھے قرآن کریم کو سنا، تو وہ بالکل قریب ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، ٹھٹ باندھ رہے تھے، جھرمٹ بنا رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ قریب ہو کر آپ سے وہ قرآن کریم سن لیں اور اس کو یاد کر لیں. یہ جنات کا معنی بھی مفسرین کرام نے کیا. تو یہ اشارہ ہوگا اس واقعہ کی طرف کہ وہ جنات نے جو آپ کے پیچھے قرآن سنا وہ بھی آگے بڑھ رہے. اگر انسان مراد ہوں تو اس سے وہ پہلا معنی جو میں نے عرض کیا. مسلمان تو اس لیے قریب ہوتے تھے اور جلدی آتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کو سنیں اور آپ کے طریقہ عبادت کا اتباع کریں، اور مشرک لوگ اعتراض کرنے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے جلدی آپ کی طرف آتے تھے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، من الہم ولا رجدا، انی تجیرنی من القاہ ولن اجد من دونی ملتحدا، رسول جہنم خالدین فیہا ابدا، یعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو اور میں نہیں شریک بناتا اس کے ساتھ کسی کو. آپ کہہ دیجئے بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نیکی پر لانے کا. آپ کہہ دیجئے بے شک ہرگز مجھ کو پناہ نہیں. میرا کام ہے بلاغم من اللہ، پہنچا دینا اللہ کی طرف سے، ورسالات ہی اور اس کے پیغامات، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی بس بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، پسند قریب جان لیں گے کہ کون ہے کمزور مددگار کے اعتبار سے، کون کم ہے تعداد میں، جنات کا قرآن کریم کو سن کر ایمان لانا اور شرک سے بیزاری و نفرت کا اعلان کرنا، اور جنات کا کلام جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا تھا اس کا ذکر اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، اور پھر آخر میں صراط مستقیم اور ایمان اور توحید کے راستے پر قائم رہنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ملنا فراوانی کے ساتھ اس کا ذکر تھا. اللہ کی یاد سے جو اعراض کرے گا خدا تعالیٰ اس کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ مساجد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مساجد تو اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے عبادت خانے ہیں، خاص اس کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا بندہ جب خدا تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کے گرد جرمٹ بناتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں. مشرک لوگ اس لیے کہ وہ ایزا پہنچائیں اور تکلیف پہنچائیں، تان اور تشنیع کے لیے اور مخالفت کے لیے. ایمان والے اگر اکٹھے ہوتے ہیں وہ تو اتباع کے لیے اور کلام الہی کو سننے کے لیے، جیسا کہ جنات وہ قریب سے قریب ہو رہے تھے تاکہ اللہ کے کلام کو اچھی طریقے سے سن سکیں اور اس کو یاد کر سکیں. لیکن مخالف لوگ تو اس لیے اکٹھے ہوتے تھے تاکہ آپ کو روکیں اور منع کریں اور ایذا پہنچائیں. تو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ شرک کی تردید اور مسئلہ ایمان اور توحید بیان فرمایا ہے. مشرک اور کافر لوگ اگر ہجوم کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں مخالفت کے لیے، تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ آپ صاحب کہہ دیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تم مخالفت کے لیے اور چھیڑ چھاڑ کے لیے اور تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو اور بری باتیں کرتے ہو، نامعقول باتیں کرتے ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، میرا کام تو یہی ہے، میں تو اسی پر ہوں. یہی جس کو سن کر جنات بھی ایمان لائے تھے، میں اسی راستے پر گامزن ہوں. میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو، پکارنے سے مراد ہے میں عبادت کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، اور اس کی عبادت میں بات کرنا بھی اور پکارنا بھی ہوتا ہے. پکارنا اور ندا کرنی یہ حاجات کے لیے اور پریشانیوں کو دور کرنے جب دوسرے اسباب ساری منقطع ہو جائے منقطع ہو جاتے ہیں ذہری اسباب کو کام نہیں کرتے پھر اس کو پکارتے ہو تو ہر حالت میں اسی کو پکارنا چاہیے اسباب پر اور دوسری چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جائز اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ان پر بھروسہ رکھنا اور اعتماد رکھنا یہ درست نہیں ہے تو پکارنا بھی صرف اسی کو چاہیے کہ جو با اختیار ہے اور مالک ہے اور خالق ہے تو پکارنا بھی اور عبادت بھی اسی کی چاہیے کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے جس کی ہستی خود بخود ہو کسی کی عطا کردہ نہ ہو اور جو خالق ہو یہ دو درجے تو ایسے ہیں کہ دہریوں کے علاوہ تمام کے تمام مشرک کافر لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ جب ان کفر کرنے والوں سے شرک کرنے والوں سے ان سے آپ پوچھیں کوئی بھی پوچھے کہ خالق کون ہے انسانوں کو کس نے پیدا کیا یا ارض و سما کو یا تمام جو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے تو بال اتفاق یہی کہیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے اور کون ہے یہ بھی توحید کا درجہ ایسا ہے کہ دہریوں کے علاوہ تمام کافر بھی اس کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہ جس کی ہستی خود بخود ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے وہ اس ہستی صرف خدا کی ہے کہ اس کا وجود اور اس کی ذات خود بخود ہے اسی لیے فارسی کے محاورے میں اس پر خدا کا لفظ اطلاق کیا جاتا خدا خدا یعنی کسی کا عطا کردہ نہیں ہے اس کا وجود خود بخود ہی ہے بذات ہی ہے تو وہ واجب الوجود بھی خدا کی ذات ہے جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا ما سوا دہریوں کے دہریوں کا عنصر ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے وہ انکار کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ دو درجے تو سب کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں آگے چل کر تدبیر کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں خدا تعالی کے ساتھ ایمان والے جو ہیں وہ ہمیشہ مدبر بھی اللہ کی ذات کو ہی مانتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی پستی تک ہر چیز کی تدبیر خود بخود اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تدبیر کے درجے میں ایمان والے تو ادھر آتے ہیں نجومی پھر نجوم کو شریک بناتے ہیں ستارہ پرست اور دوسرے اپنے دوسرے معبودوں کو اس تدبیر کے معاملے میں شریک بنا کر شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ایک تدبیر میں دوسرے بھی شریک ہیں کوئی مستقل کوئی غیر مستقل بہرحال وہ کوئی جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں کوئی شیاطین کو کوئی نیک لوگوں کو کوئی انبیاء کو کوئی اولیاء کو کوئی اصحاب قبور کو کوئی پیروں کو کوئی اور نیک لوگوں کو بہرحال شریک بناتے ہیں اس تدبیر کے معاملے میں اور وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو اعلان یہ ہوا کہ آپ کہیں میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جیسا کہ اس اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے جیسا کہ صفت تخلیق میں وہ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح وہ تدبیر کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے جو اور کوئی تدبیر کرتا ہو کسی چیز کی یہ سب اس کے اختیار میں ہے وہی تدبیر کرتا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اور پھر عبادت کا درجہ آتا ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کرنا یہ قول کے ساتھ ہوتی ہے فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور مال